Kichwa cha somo la leo kinasema, rarueni mioyo yenu sio mavazi yenu. Rarueni mioyo yenu sio mavazi yenu. Hem tufungue kwa maandiko ikusudi tuangalie somo limeanzia wapi. Ni katika kitabu cha Yoeli, kwenye wale manabii. Yoeli sio mgumu kumpata, wale manabii wanaitwa manabii wa mwisho kwenye agano la kale. Kuna nabii Yoeli baada ya Hosea na nabii Yoeli. Yoeli mlango Mkristo wa leo ukimwambia tafuta Yoeli anaanza katafuta asubuhi mpaka saa 6. Hawa kaenda kwenye aliomo. Yoeli mlango ule wa pili mstari ule wa 13 Biblia inasema hivi. Yoeli 2:13 neno la Mungu linasema, rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Na Mungu anatukumbusha kwamba tushughulike na mioyo, tutengeneze nia. Ndio maana usta. Na anaposema lalueni mioyo, kularua ni kuchana chana. Tunajua kuna maana ya kularua kimaandiko, lakini ni maana tu ya lugha ya Kiswahili, ni kama kutatua au kuchana. Au ni kama kuondosha thamani ya kitu ni kilalua, kikatakata. Anasema kuna vitu vingi unaweza kuvilalua kulingana na ile neno la Mungu. Kwenye Yoeli 2:13. Anasema unaweza kulalua moyo mbele za Mungu wako, au unaweza kulalua mavazi yako. Au unaweza kulalua mavazi. Twende ninaenda kujenga msingi wa somo. Twende katika kitabu cha Ayubu. Okay, kabla ya Ayubu twende kwenye Wafalme wa pili. Twende kwenye Wafalme wa pili. Nishaambia tafuteni Wafalme wa pili mlango wa 22. Sasa mimi nikitangulia kufika kule ujue nitaanza kusoma. Wafalme wa pili mlango ule wa 22, tusome mstari wa 11 mpaka wa 13. Wafalme wa pili 22:11 mpaka 13 vinasema, ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alilalua nguo zake. Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahihakimu mwana wa Shafani na Akibori mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa, kwa ajili ya Yuda yote, kwa habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote yaliyoandikwa. Naona kwamba huyu alikuwa anaitwa mfalme Yosia. Ni miongoni mwa wafalme wa mwisho, na ni mfalme mwema kabisa kuwahi kutokea kwenye historia ya Waisraeli. Anatawala wakati ambapo wanadamu, ni kama nyakati tunazoishi, wanadamu wanajiabudu wenyewe, Mungu wao wametupa mbali. Na Biblia washaifuta kabisa, hawana chochote, hawajali, wanajiongoza. Yule anasema kila mtu alikuwa anaenda kwa kadiri ya moyo wake ulivyomtuma. Leo hii maana saikolojia akiwaambia watoto wanalelewa hivi, watu wanachukua. Maana saikolojia akisema ndoa ziko hivi, sije magonjwa ya akili ukitaka kupona akili, watu wanakuambia ni Wakristo, watu wameondoka kujua kwamba hivyo vitu ni kazi ya Mungu. Nicho nyakati alizokuwa anaishi Yosia. Ikaenda wakati wanaanza kama kuikarabati nyumba ya Bwana, walikuwa wameshafunga na hawasali tena, washaachana na mambo ya ibada. Wakagundua kuna kitabu cha Torati ya Mungu. Walivyokiona tu, taarifa zikamfikia Yosia, anasema kitabu kimeonekana. Shikilie hiki, walishakisikia lakini kishapotea, hakipotea. Hawakuwarithisha watoto wao. Zimu mfikia mfalme akararua mavazi ya. Ni habari ya toba, ni habari ya majuto na masikitiko, ni habari ya kuonyesha kwamba tumemkosea Mungu. Tuna jukumu la kufanya ni nana na nileo. Tuna jukumu la kumrudia na kumgeukia Mungu. Kama anavyosema Yoeli nabii, anasema rarueni Arueni mioyo, msipambane na mavazi yenu. Sasa huyu Yosia unamuona maneno yake, maelekezo yake. Ilikuwa analalua mavazi ya nje ndio, lakini kilichokuwa kimelalua zaidi ni nini? Ni moyo. Sasa nanielewa. Nani ambaye ana uwezo wa kupitia kwenye njia alizozipitia huyu mfalme Yosia? Nimesema tu kwa sehemu ndogo. Ni habari ndefu. Natafuta tu kujenga msingi wa somo niendelee na mambo mengine. Na maeneo mengine ya Biblia. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna watu au katika Ukristo, katika maisha yako ya Ukristo, ya makanisa, ibada, maisha yetu ya kiimani mbele za Mungu, kuna kujikuta umekosea na tunakosea kila itapo leo. Mimi nakosea, wewe unakosea. Lakini Mungu anataka muda wote tukae tunalalua mioyo yetu. Iliyojawa na viburi, iliyojawa na ushupavu. Leo hii kuna ushupavu mkubwa ndani ya ndoa. Mtu anakuambia mimi simuogopi huyu, siogopi taraka, siogopi chochote na hela zangu. Huu ni ushupavu mkubwa. Alafu anakuambia kwamba amefungia kanisa, amefungia ndoa kanisani. Mungu anatutaka tuwarue hiyo mioyo. Tuichane chane. Anasema nami nitawapa moyo mpya, nitawapa moyo wa nyama, nitaiondoa mioyo ya mawe. Tena nasikia haya maneno. Nasema anaongea tu. Bali naongea tu. Naongea tu. Yosia anararua mavazi, lakini hasa hasa kilicho anararua ni moyo wake. Kunarua mavazi vile vile ni pale tunapoonyesha masikitiko na kuomba msaada wa Mungu. Hem tuangalie Ayubu. Sina muda wa kwenda kwenye Ayubu. Ukisoma kwenye Ayubu mlango ni mstari maarufu sana. Watu siku wakipata, watu wanamsahau Mungu, lakini siku wa msiba anakumbuka Ayubu. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Au kimuuliza hata Ayubu yuko kwenye ni kitabu cha ngapi kwenye mtiririko wa Biblia hajui. Huyu Mungu naye mkimbilia siku na shida zako. Anasema kwa sababu nimeita hawakusikia, na mimi watanililia na mimi sitasikia. Niandika kwenye kitabu cha Biblia, tulipokuwa tunaanza kitabu cha Mithali, tuliona kwenye mlango wa kwanza, Mithali mstari wa 18. Mstari wa 24, nana kumbuka ya maneno. Na kwenye kitabu cha Zakaria mlango wa 7, mstari wa 11. Na kwenye Isaya sehemu nyingi. Sehemu nyingi ya kwenye Biblia. Sema kwa sababu nimeita hawa kusikia, watalia na mimi sitasikia. Ayubu anapata taarifa ya mapigo yote ambayo yamekuja kwenye maisha yake. Mtoto amekufa. Wanyama wamechukuliwa na bado anajiandaa ugonjwa nao kumpata tena mingi na nini. Ayubu Biblia inasema labda tutoe kwenye Ayubu ikisudi kwani tunakimbia kwenda wapi? Tena kwenye Ayubu. Kitabu tunaweza kukisoma na neno la Mungu liko wazi kwa nini tuyaseme tu. Mlango wa kwanza mstari wa 20 Biblia inasema hivi. Ayubu 1:20. Ndipo Ayubu akainuka akalilalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka nchi na kusujudia akisema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi tena huko vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Huyu mtu amekutana na mapigo, lakini baada ya kukutana na mapigo hakukimbilia kwa mganga wa kienyeji. Alienda kwa Mungu huyo huyo ambaye amkini ameruhusu mapigo yake. Analalua mavazi ya nje, lakini Ayubu kilicholalua zaidi ni moyo wake. Unatoa maneno ya kumtukuza Mungu na kumtumaini Mungu katikati ya mapigo makubwa kabisa. Umefiwa na watoto 7. Na baada ya hapo mke wake ametoka kumwambia, anamwambia yeye, wewe Ayubu, haya matatizo yote, kilichokuwa bora zaidi ndugu yangu Ayubu ni kufa niweze kurithi hizi mali ndugu yangu. Kufa, mtukane Mungu ufa. Ya imba kazimu sasa, unaongea kama mwanamke mpumbavu. Kufa kutasaidia nini? Kutaondoa kama watoto wangu wamesha kufa. Kasema para, mimi utamani Mungu katika tabu na katika raha. Akaralua moyo wake. Mungu anakutaka wewe, ananitaka mimi, anamtaka mwanadamu yeyote yule. Kaa ana moyo uliolaruliwa. Moyo uliolaruliwa. Moyo uliolaruliwa ni moyo ambao sio mshupavu. Ni moyo unaomtumainia Mungu. leo hii nitatoa mfano wa vitu vitatu. Mfano, alafu tutaingia kwenye vipengele. Tuna vipengele saba by the way tangulia. Na hii ni sehemu ya tatu naweza nikasema kwa sababu ni leo tunahubiri habari za kurarua moyo, kurarua mavazi, kurarua mioyo yetu ni kama toba kumrudia Mungu. Hii ni sehemu ya tatu ya toba. Wiki ya kwanza iliyopita tulijifunza habari za toba ya imani. Tunapotubu tukaacha kuamini vitu vingine tukageukia imani ya Yesu Kristo, hiyo ndio toba. Tunapata wokovu na uzima milele. Wiki ya nyuma, hiyo ya pili iliyopita ambayo ni wiki iliyopita, tukaona kwamba kuna toba ya matendo. Tunapoacha matendo yanayomuudhi Mungu, tunapata baraka. Leo tunaenda zaidi zaidi katika habari za toba ya kweli. Hasa ya matendo, lakini toba ya kweli. Toba ya kweli ni nini? Ni ile ya ndani. Ni ile ya kwenye nafsi. Ni ile ya kwenye fikra. Ni ile ya kwenye nia. Ni ile ya kwenye fahamu zetu. Kuna uwezekano wanadamu wakafanya toba, wakararua mavazi yao, lakini mioyo yao ikabaki intact bila kuraruliwa. Mbona niulize? Unapokutana na leo hii kuna wanawake anafika kanisani ana mavazi yake labda anaweza kama tatu manne, vitenge vizuri vinafunika mpaka kiatu. Vizuri kabisa vitenge na magauni mazuri na nini kanisani. Lakini ana visuruali vyake vya mibanano na viskini tight na vi nini vya Jumatatu vya kuenea duniani. Huyo kalaluliwa moyo, kalaluliwa mavazi. Huyo shida yake iko kwenye mavazi, haiko kwenye moyo wake, ndio sio? Sicho Mungu anachotaka, ndicho anachohubiri dhidi yake. Yule Mkristo ambaye ana mavazi ya kanisani na mavazi ya duniani. Ndio. Wapo. Kazi yetu ni kusema kweli ya Mungu. Utawauzi watu, ndio. Na nani ndio umenifundisha nilikuwa sijui. Inajua vizuri. Baadaye Biblia inajua kuliko mimi. Okay, leo hii unakuta huyo kuna wanawake, nitakuja na wanaume msikie kwa maana ana kanga haitoki kwenye begi mkoba wake. Ikitokea kuna msiba, anakuwa na kanga ya kujitanda, ya kujifunika, ya kwenda msibani. Anajua kwamba mavazi yake hayaweza katokea msibani. Tunaweza kujikuta tumeingia na kanisani kuaga, mtaaibika. Anakuwa na kanga, unakuta visuruali vyao vyote vya mbanano wamevifunika. Huyo Mungu ambaye unamvalia vizuri, unamvalia kwa heshima siku ya msiba, lakini siku kwenye furaha zako huko kwenye vikaptura vyako na vijinzi vyako na visikini taiti vyako, hapo moyo wako umeraruwa, umeraruliwa. Hapo ni mavazi ndio tatizo. Yeye anasema laruweni mioyo yenu, wala sio mavazi. Msitafute kuonekana watakatifu kwenye mavazi. Tukiwa kanisani, tukiwa msibani, wasikasema wewe jamaa amekuja amevaa vibaya na nini. Na kama alikuwa na manywele labda yametawanyika, hata yafunga vizuri, anayaficha, akitoka anayaachia barabarani humo. Tamani tusiwe wanafiki mbele za Mungu. Tusiwe wanafiki. Wewe mwambie, hivi nilivyovaa hivi kesho naweza kukuta asubuhi nimeenda kazini nimevaa hivi. Basi ni hilo hilo. Kwa hiyo uwezo kusema mbona sasa hujawasema upande huu wa wanaume na okay, wanaume nao nitawatafutia cha kwao kwenye mavazi tutawasema sio cha kusema. Kwa sababu na mimi ningeanza na mimi ningesema kwa habari zangu. Sio ni mmoja wao. Haya. Huyo ana kiatu cha kuvalia kwenye mwendokasi, kwa sababu atakanyaga watu na awatoboe kidole. Au mguu. Ana kiatu flat cha kwenda kukanyaga kwenye mwendo, au ataanguka basi achindwe kupanda. Ana kiatu cha kuendeshea gari kile cha kawaida flat. Alafu akishafika vile viatu vyote anavificha, ana risikuna lake la kutembea, anakuwa kama anajatajata. Huku ni hiyo ni mfano mbaya. Hiyo ni nini hiyo? Ni Ukristo gani huo? Basi tu uache tu usifie. Unadhani ni jambo linalopendeza Mungu. Na huu ni mfano mmoja. Tutaona mifano kadhaa. Tutaona mambo saba ambayo Mungu anatutaka tularue mioyo wala sio mavazi. Ana unaposema kulalua moyo wala sio mavazi, anachomaanisha kwamba tengeneza ndani kabla ya nje, ndio maana. Leo hii wa Kristo sisi wakuu wa dini zao tunataka kwa nje tuonekane vizuri, tuongee vizuri, tujiseme vitu vizuri, lakini ndani sivyo tulivyo. Haina ubaya wakati mwingine kusikiliza vizuri. Haina ubaya wakati mwingine kuwa na taswira nzuri nje, ni vizuri. Lakini isiwe ni fake. Isiwe ni ya kutengeneza sivyo ulivyo. Kuna watu leo ukikutana nao unaweza kusikia mdomoni ni baraka, jamani Mungu akubariki, lakini ukimsikia amefungulia wewe ni mishare inachomoka. Kali kama pilipili mbuzi. Mungu anatutaka hata kauli zetu ziweze kureflect kilichoko kwenye nafsi zetu. Niko pamoja na mimi. Hebu tuangalie mambo saba. Kwa hiyo tunaposema darueni mioyo ni mstari tu wa kutupa kumbukumbu ya somo. Lakini kwa ufupi ujumbe tunasema tengeneze, mgeukeni ndani kabla ya nje. Je, Mungu hataki nje? Kwa hiyo waambie Mungu anataka vyote viwili. Mungu anataka ndani kwanza, pakisha tengenezwa pazalishe na nje. Pakisha tengenezwa na nje pazalishwa. Hivi ungependa ukae kwenye ukute nyumba imepigwa rangi safi nyeupe inang'aa nini? Ndani kuna viroboto, ndani kuna kunguni, ndani kuna buibui, ndani kuna vumbi, unakohoa asubuhi mpaka usiku, ungechagua ipi katika hivyo vitu? Si bora ungaze na nyumba ambapo ndani kuna amani? Ndicho Mungu anachotaka. Kabla hujapiga rangi nje, watu wakapenda wafanya nini? Nyumba iko safi. Ni self contained, niko ukienda mbona unakuta haina kitu. Vivyo hivyo ndicho Mungu anataka. Tupambane na ndani, halafu tumalizie na nje. Hebu tuangalie vipengele saba. Leo kwa ajili ya muda siwezi nikamaliza saba. Nitasubiri vipengele neema itufunika sije viwe vitatu tu. Sio hata kama vitatu tumalize. Tunahitaji kwenda polepole kwa sababu wanadamu tumepinda. Kuja kunyoosha kitu kilichopinda unahitaji kwa kweli ujipange. Nimesema tumepinda na mimi nimeona baba. Hoja ya kwanza tunayosema Mungu anataka tularue mioyo kabla ya mavazi, tupambane na ndani kabla ya nje. Hoja ya kwanza ni ule Ukristo wetu, maisha yetu ya Ukristo. Maisha yetu ya utumishi, labda ni mchungaji, labda ni mkuu wa dini, labda ni mheshimiwa nabii wa uongo. Kabla hujataka kuonekana unabariki unafanya nini, kumbe uko unawaibia watu. Hebu tengeneza makusudi ya kumtumikia Yesu Kristo na kweli yake na lijali neno kabla ya kuonekana nje unapendeza. Unaongea vitu vinavyo unawabariki watu. Zile baraka nyingi ni fake. Na bariki Alhamisi yenu wote. Nibariki sana. Nibariki sana. Kwa hiyo tuangalie kwanza Ukristo wetu, utumishi wetu, ujumbe huo. Na baada ya hapo tutaangalia mapambo, jinsi tunavyopambika nje, tulivyovaa, tunavyoonekana. Na neema ikitufunika kwa leo, sadaka na dhabihu zetu. Sijajua kama hili somo litaishia kwenye hivi pengine vitatu vyote, sijajua. Tuangalie na Ukristo. Tuende katika kitabu cha Mathayo. Jamani, usika neno limetoka kwenye Biblia. Na wakati mwingine hasa likitoka kwenye kinywa cha Yesu Kristo mwenyewe kwenye injili zile nne. Kama ni kipe uzito usio kwa kawaida ndugu yangu. Kipe uzito kwa kweli. Yani jaribu kiwezekana kae kwenye kumbukumbu zako. So Yesu Kristo ni Mungu, amekuja katika mwili ili kusudi atupashe makusudi yote ya kiti cha enzi cha mbinguni cha utimana wa milele. Mathayo mlango wa 23. Hebu tuangalie Ukristo wetu. Mungu anautaka uweje. Utumishi wetu wa nje dhidi ya ule wa ndani. Watu walio wanataka waonekane vizuri nje au waonekane ndani vipi? Watu wanajali nje, si ndio? Mathayo mlango wa 23 tuanzie mstari wa 25 anasema hivi. Mathayo 23:25. Ole wenu waandishi na Mafarisayo. Wewe mimi humu unaweza kutoa kila ukatoa hilo neno waandishi na Mafarisayo kaweka Wakristo, kaweka wakuu wa dini, unaweza kaweka wanadamu wote. Kwa sababu ole wa Yesu, hakuna watu ambao wanaangaliwa na neno la Mungu wengine likawaacha. Ni wote. Neno la Mungu ni kwa ajili yako na mimi na vizazi vyote. Ole wenu wanadamu, ole wenu Wakristo. Wanafiki. Mungu ana unafiki ni nini? Ni kuonekana ndivyo ambavyo sivyo. Kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, nje ya kikombe na sahani, chano ni sahani, na ndani yake vimejaa, ndani yake mmejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Yaani kwa nje mko vizuri. Mnang'aa. Mnapendeza, mmevaa vizuri, mmevaa mavazi ya kidini, mko safi. Lakini ndani mmejawa na nini? Na kutokuwa na kiasi. Hiyo ni tamaa. Mtu asiye na kiasi ni mtu mbaya. Asiye shiba huyo. Asiye ridhika huyo. Biblia inasema kuridhika na utauwa kunafaa sana. Na unyang'anyi. Mejao nyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, ewe Mkristo, ewe mkuu wa dini. Kimsingi primary application, matumizi ya kwanza kabisa hawa ni wakuu wa dini, wale wavaa makazi wale. Wakuu wa dini ndio wanasema, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje nayo, nje yake nayo ipate kuwa safi. Mungu anasema na nje sina shida na kutaka, lakini azia ndani. Rarua ndani moyoni, moyo uko ndani, alafu njoo huko nje. Hakikisha moyo wako uko safi kabla hujafikisha kujaangalia mavazi yako yako safi kiasi gani. Hakikisha moyo wako una Kristo kabla kuangalia mavazi yako yana Kristo ndani kiasi gani. Ndio yule mtu ambaye ana mavazi mazuri ya Jumapili ni Mkristo, lakini moyoni mwake kuna mtumwa kwamba aende akiwa kahaba Jumatatu anavaa nguo nyingine. Hawezi kaivaa ile nguo ya Jumatatu, hata hawezi kaivalia kanisani. Watamcheka. Na sio kwamba watamcheka, ni kwamba tu atajiaibia mwenyewe. Nani? Hapo Mungu anataka turarue wapi, nje au ndani? Ndani. Lakini je, nje tupaache pameharibika? Anasema na nje nako pia, lakini anzia na ndani. Mathayo 23:25 tumesoma hiyo. Twende mbele yake hapo. Kuna 27. Anasema hivi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, manake wa Kristo, wakuu wao wa dini, na tukianzia na wakuu wa dini ndo hasa nao shughulika nao, lakini na wengine bila kuacha. Anasema kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya watu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mnaonekana ni watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa na unafiki na maasi. Laluweni mioyo yenu. Maasi yako moyoni, hayako kwenye mavazi. Na wewe kwambie, ukishaona mtu kwa nje amefikia hatua ya kuharibika, ujue ndani aliharibika zamani. Unapokutana na mtu kama Diamond yuzi mmemwona amevaa vitu havieleweki. Sijui ni sketi, sijui ni gauni, ujue moyoni alishakufa karne, miongo basi. Nasema pambaneni kwanza na ndani. Mimi nitahukumiwa kwa kusema kweli. Basi. Yaani mtatakaye nikataa nachokuhubiri akatae kwamba nilikuwa nahubiri kweli. Hicho sitakataa. Sina cha kufanya. Lakini akikataa kwamba sielewi ninachokihubiri atakuwa amenionea. Akisema ninahubiri uongo amenionea. Lakini akisema kwamba sitaki anachokisema kwa sababu ni kweli tupu, hapo nasema ni sawa tuendelee. Tukataliane. Sina shida. Ndio kweli. Ndio kweli minyoka. Minyoka. Hawa wakuu wa dini, hawa Kristo wa leo, hawa mimi na wewe, hawa watu wa leo wana ambao nataka awe na mavazi ya kuonekana vizuri kanisani, hana shida. Huyu sio au hana shida. Huyu ni huyu ni anafaa, ndoa yake yuko vizuri huyu. Lakini Jumatatu Jumatano amevaa kikahaba kazini. Amevaa vikaptura vyake na visketi na visketi tatu yake. Huyo ndiye ambaye ame moyoni mwake hakujalaruliwa. Yesu anasema raweni mioyo yenu wala sio hayo mavazi yenu. Ndio mkuu huyu wa dini. Kristo. Anasema Kristo wenu kwa nje unaonekana mzuri lakini ndani umejawa na uchafu na takataka. Ni Yesu anasema tafanyaje? Ni wewe sio kazi nyepesi kuisema haya. Sio kazi nyepesi. Unajua hivi. Na sio kazi nyepesi pia kuyakusanya na kuyaandaa. Hili somo nimechukua siku nzima ya jana, nilikuwa sina somo, huwa naandaa masomo wiki 3 4 kabla, lakini nilikuwa yameisha. Jana nilikuwa napambana nayo. Kana masomo mawili ya wiki na wiki ijayo. Siku nzima nimechukua. Sio kazi rahisi. Lakini sio kazi rahisi sana kuyaishi basi. Aishi kuyaandaa. Kuyatenda. Kuyaishi. Mimi nasema yeye atakayesikia neno langu na kulitenda atafanishwa na mtu anayejenga juu ya mama. Na yeye atakayesikia asiyatende, atafanishwa na mtu anayejenga juu ya mchanga. Mvua zikaja, pepo zikavuma, mafuriko yakaja, yakapiga zile nyumba. Moja ikabaki salama, nyingine ikadondoka kwa anguko kuu. Tunataka tuyatende. Mtuende tuangalie watu wanaotaka Ukristo wao uonekane mzuri nje lakini ndani ni maozo. Ni Mkristo asiye na Biblia. Asiye soma nayo, anaweza karazo tano. Asiye soma neno, asiye liamini. Asiye jari kabisa, asiye chochote. Yani hata akisoma ni kutimiza tu ratiba ratiba, lakini hana, anasema Yesu alisema, aliwaambia Mafarisayo, anasema sini niende pale, yani maneno nayapenda sana. Tuko kwenye Yohana 5 ndio kumbusha. Wakati tulikuwa tunaitafuta Ezekiel, tuko kwenye Yohana 5 tusikie Yesu alichoambia. Yesu alikuwa hakopeshi unjue. Hakuwa hakopeshi. Yohana 5 anasema hivi. Mstari wa 41, Yohana 5:41 anasema hivi. Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu. Kwanza hapo sio kama anawaambia maneno ya yaani sijalishi wanadamu anachokisema, licho anachowaambia. Yaani hainipunguzie kitu wala kuniongezea. Sura 42. Walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Aliwaambia kabisa, anasema mimi siwafichi hamna upendo wa Mungu. Mpo tu. Mmekusanyika tu lakini Mungu hayumo ndani yenu. Ndio uone Ukristo unaosema. Bahu watu wana upendo na Mungu ndani yao. Hawana upendo na neno la Mungu. Ukitaka anasema mkinipenda mtalishika neno langu. Kumpenda Mungu ni kushika neno la Yesu Kristo na kulisoma na kuliamini. Na sio kuchagua anasema mimi bwana neno langu ni Zaburi ya 23 bwana ni mtu wangu. Hapana, huko nako ni unafiki. Huo ni unafiki. Ndio katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 8. Ezekiel 8. Ezekieli 8. Nimesikiliza wa Kristo, wakuu wa dini wao. Mimi na wewe. Ezekieli 8, tuanze mstari wa 9 mpaka 12. Biblia inasema Ezekieli 8 9 12. Akaniambia, hapo ni Ezekieli anaambiwa na Mungu. Akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Basi nikaingia nikaona na tazama kila mtu na wadudu na wanyama wa chuki zao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote. Na watu 70 wa wazee wa Israeli walikuwa wamesimama na kuzielekea, na katikati yao alisimama ya Azania mwana wa Shafari, kila mmoja ana chetezo, chetezo kama kile wanachotumia ni kama wanapunga pepo, wanapunga mizimu. Anasema ana chetezo mkononi na harufu ya moshi wa uvumba ilipaa juu. Kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona wanayoyatenda wazee wa nyumba ya Israeli dizani, kila mtu ndani ya vyumba vyake kwa sanamu? Maana husema, Bwana hatuoni, Bwana ameiacha nchi hii. Hawa ni wakuu wa dini, mmoja wapo amemtaja huyo ya Azania, na wengine 70 au 69 wako 70. Wanajifanya ndio watumishi wa Mungu, wanajifanya ndio wakuu wa dini, ndio miaskofu, askofu kitaifa mikubwa hiyo. Lakini Mungu anamchukua Ezekiel, anawaambia toboa ukutani uangalie kisirisiri wasigundue. Ona wanayoyafanya gizani. Mwambie hawa watu kwa nje mavazi yao yalikuwa yameraruliwa, wamependeza, wanahubiri neno la Mungu, lakini gizani ambapo wao huona moyoni mwao kumefichwa vinyago, kumefichwa uchawi na uovu wa kila namna. Ni sura nzima ya mwezi ya 9 ndicho inachosema, ya 8. Sina muda wa kuzipitia kwa sababu sifumishe Ezekiel ndani. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anasema ni mara mia ni kuone nje, una labda anasema nabii anahubiri, anatukana, anafanya kama tunavyo, lakini ndani umejawa na upendo wa Mungu. Ndicho ninachotaka. Ndio pamoja na mimi. Kwa hiyo Ukristo wetu kwa nje hao watu walikuwa ni kama Mafarisayo, kwa nje ni anakuambia kwa nje ni kama ushaka kufika makaburini, unaweza kufikiri ni mapambo meupe yamepangwa vizuri, yanang'aa, mengine yana marumaru na nini, yana maandishi maneno, mengine wamechora mpaka ndege na nini, lakini lazima ndani kumejawa uozo. Wakristo wa leo ndio yamejawa uozo. Yoyo amejawa nini? Amejawa. Ngoja niguse pale mnisamee. Imejawa uchawi. Leo hii wanakwambia ndoa haisimami mpaka kuna mpaka mmoja amelishwa limbwata. Amepewa kamzizi. Leo hii biashara haisimami mpaka wameweka maji ya maiti. Leo hii watu hawauzi vyakula, sio hawauzi vitumbua, hawauzi maandazi bila kuweka viungo vya binadamu na uchafu. Kani Mungu wako anashindwa kukupa wateja bila kutumia hizo takataka zote? Mungu anaweza kutupa. Yote viko mkononi mwake. Tuende katika kipengele kinachofuata. Okay, kabla ya kwenda twende katika Luka. Luka mlango ule wa 16. Tuko tunaangalia muonekano wa nje wa Ukristo. Tumeanza kuona Mafarisayo. Kwa nje anasema ni kama sahani iliyosafishwa nje lakini ndani ina uchafu wa makajana na kikombe. Baadaye akasema ni mfano wa makaburi ambayo kwa nje yamepakwa chokani meupe yanang'aa, kumbe ndani ukafikiri labda ni nyumba za watu wanaishi, kumbe ni watu wamekufa na uozo unanuka. Alafu akaja akatuonyesha Ezekiel, kwa nje wanaonekana ni wema lakini ndani wanafanya uaguzi na uchafu. Alafu hem tuangalie kwenye Luka 10:4. Luka 16. Tuanzia 14. Luka 16, 14. Usichoke ndugu yangu. Njua mambo si mepesi lakini inabidi tuyaseme. Luka 16, mstari wa 14, Biblia inasema hivi. Luka 16, 14, Biblia inasema. Basi Mafarisayo, neno ukisikia Mafarisayo, ikiwezekana weka jina lako na langu. Weka Mkristo. Lakini zaidi sana weka wakuu wa dini zao. Wale wenye kuvaa Kifarisayo, makazukazu. Basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha. Nakwambia leo hii Mafarisayo watu ni wapenda fedha. Waliasikia hayo yote wakamdhihaki Yesu. akawaambia, ninyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Anasema hivi, kwa nje mnaonekana ni wenye haki na mnajidai haki. Mimi ni askofu mkuu, mimi ni bishopu, mimi nimeenda mpaka mbinguni nimekutana na Petro. Mimi nimefufua watu. Anasema mnajihesabia haki kweli kweli, lakini anasema ndani yenu Mungu anajua mioyo yenu kwenu kwamba ni chafu na haina mpango wa kubadilika. Mmeshindwa kuirarua mioyo yenu. Mmerarua mavazi. Mkayaweka mavazi yanayodanganya, yanayovutia. Ndugu mimi Kristo, nalisikia mbali, walioko mbali na sisi tulioko hapa. Nakuomba mjitahidi sana kwa faida yako wewe mwenyewe, sana kabisa. Jaribu kujaza neno la Mungu ndani ya moyo wako kwa kadri inavyowezekana, ili kusudi moyo wako uraruliwe. Neno la Mungu likifika moyoni na pararua. Anasema neno la Mungu ni upanga unaokata hata kuwili, unatenganisha nafsi na nyama na mafuta. Ndio kularua huko, ndio kuchana. Panga linararua alirarui. Ndicho anachosema. Twende pale, twende kwenye Ibrania, mistari ambayo nilikuwa sijaipanga. Sasa nimeshaona ile somo litakuwa refu, inabidi tu nikubali liwe refu. Ibrania mlango ule wa 4, mstari ule wa 12, Biblia inasema, Ibrania 4 ilikuwa sijaosema. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hili linararua mioyo. Neno la Mungu linararua mioyo. Lalueni mioyo yenu, sio mavazi. Leo hii watu wanashughulika na mavazi mazuri, mavazi ya kidini, huku shingoni wanaweka vile vijitu. Kuna kavazi fulani kanaitwa nini? Kanaitwa kola. Kati chungaji. Si anatembea ana nguo nyingine nyeusi au za zambarau. Anataka kuonekana ni mcha Mungu, anapita mtaani. Vivalia kule kule kwenye nani, kwenye kanisa lako huko. Unafiki. Muda unafiki. Nani uko pamoja na mimi? Kurarua mioyo ni kuweka neno la Mungu moyoni. Hata ufanyeje, ularue kwa kiasi gani, ukasema nararua nararua nararua, ama neno lako asaidi chochote, ingiza neno la Mungu, tayari litararua moyo wako. Nitafanya neno alilosema nabii Yoeli anaposema, rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu. Hoja ya kwanza hiyo. Hoja ya pili, sehemu ya pili ambayo tunatakiwa kulalua ndani kabla ya nje, na kulalua nje baada ya kulalua ndani. Kama tulivyoona kwenye Ukristo wetu, muonekano wetu, utendaji wetu, ukianzia na wakuu wa dini zao mpaka wadogo wanaoongozwa, hiyo tumemaliza ya kwanza Ukristo. Ya pili, mapambo ya mwilini. Watu hupenda kujipamba. Na sana sana hii ni kwa upande wa kina mabinti. Kujipamba nje. Lakini ndani kuna kwa kuchafu kiroho. Kuna mtu anaweza kaelewa anachokisema. Unakutana na mtu kwa nje ni amengaa kweli kweli. Kama ni vipodozi, ukiingia tu kwenye closet yake, kwenye vipodozi, unaweza kukuta vipodozi hata visipungua 30. Hiki cha hapa, hiki cha hapa, hiki cha hapa, hiki cha mbele, hiki cha hapa, chama kwa pati. Ya kila sehemu, lakini moyoni mwake amejawa na uzinzi na washerati. Unasema nalua huku ndani moyoni, huku nje paache. Pata njifata, pata fata tu penyewe. Unasema sasa mbona kama somo lipi? Kama vile ni gasigasi. Ndiyo, ni nzakwani kugasigasi. Ukiona somo halija kugasigasi, siyo somo. Ukiona mwalimu anafundisha hesabu zote unazijua, ujua haja kufundisha. Natakiwa kufundisha somo uone uzielewe zile hesabu, ndio uje uzielewe, ndio ujue umesoma kitu kipya. Mbona somo lina nigasigasi? Achana nalo. Okay, achana nalo. I don't care. Kwani mimi umenikomoa sasa kwa kuachana nalo kwani? Nimehusikaje na matatizo yako? mapambo ya mwilini. Mapambo. Na nyingi mapambo wanaume hawana tabia za kujipamba pamba. By the way, hiki pengine kilichopita chote cha nini kiko naangalia zaidi wanaume. Ndio. Wakuu wa dini wengine wanaume. Na Wakristo wanaotakiwa wawe mfano ni wanaume, ni wanatakiwa wanaume anatakiwa afundishe watoto wake, afundishe wake, afundishe kweli ya Mungu. Huko nimesha wararua, tuje tularue upande wa wanawake. Mapambo ya mwilini. Wanawake wanapenda kujipamba wapeni. Bwana mtengenishe na vitu vingine vyote lakini mweke kwenye mapambo yake. Ambayo uwezi kusema kuna ubaya moja kwa moja lakini ngoja tuache neno la Mungu litu litupe msimamo kamili. Hebu tusikilize. Mechoka. Ndaishia hapa kwenye mapambo. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Kwa pengine viko viko saba lakini leo nitafundisha viwili tu. Hebu tusome Petro wa kwanza. Nani anaamini kwamba neno la Petro ni neno la Mungu? Nani anaamini kwamba neno la Mungu la Petro neno la Roho Mtakatifu? Nani anaamini Biblia ni neno la Mungu? Hivi mtu unaweza kupata wapi ujasiri wa kubishana na Biblia hata kama wala sio Mkristo? Neno zito jamaa. Hebu tusikie ninavyosema. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 3 anasema hivi. Petro wa kwanza 3:3. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Huko ndiko kularua mavazi. Mioyo ikabaki bila kuguswa. Yaani vitu ambavyo havitaki. Yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu. Hayo ni mikufu hiyo. Na kuvalia mavazi ya mitindo. Maana kuvalia mavazi mitindo mbalimbali. Sasa hicho anakikataa. Anasema huko ndo kujira kulalua nje. Ngoro kulalua mavazi. Mtu anasema anachotaka sasa. Anachotaka kiraruliwe ni nini? Kinachoenda sambamba na somo alueni mioyo yenu. Bali kujipamba kwenu kuwe utu wa moyoni usioonekana. Moyo unaonekana kwamba ule moyo naona pale wa hapa. Anasema kama vile ambavyo moyo haonekana mbao kiraruliwa hutaona kama umeraruliwa. Utaona matokeo yake. Vile vile kujipamba kwenu kuwe ni mapambo yasiyoonekana. Kusikoonekana katika mapambo yasiyoharibika. Wewe ngombe mapambo mengi yanaharibika. Akijipamba asubuhi akikutana na jasho badala ya kuendelea kupendeza ile jasho linatengeneza michirizi. Yanaharibika. Lakini mapambo ya rohoni hayaharibiki. Yanadumu hata uzima milele. Anasema yasiyo haribika, yaani anataka kufafanua sasa mapambo ya rohoni ambayo ndio kurarua roho. Garueni roho zenu, mioyo yenu. Anasema yaani roho ya upole na utulivu. Wanawake mnatakiwa tabia yenu ambayo Mungu anaitaka kabisa, ni upole na utulivu. Sio mtu namkuta yeye kwenye mitandao anaamka asubuhi saa 12 kabla hajapiga mswaki anaanza kujibu hoja zisizomhusu. Anashinda na bishana kwenye mtana wote maana mtu. Pole na utulivu. Anashinda na kugombana na watu kwenye simu. Kufika jioni ameshapambana na watu 7. Upole na utulivu. Jamani, nini anayosema ni maneno ya Mungu. Ninachofanya tu ni kuongezea uzito na msukumo. Na kuyasikizia masikio. Anasema upole na utulivu. Roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani mbele za Mungu. Mstari wa 5 anasema hivi. Yale mapambo ambayo ni ya nje kule kurarua nje hayana thamani mbele za Mungu. Ndio neno la Mungu sasa. Lakini yale ya ndani ya upole na utulivu yana thamani mbele za Mungu. Hakuna faida ya kuwa na kitu ambacho mbele za Mungu hakina thamani. Umekigharimikia au umepoteza muda wako. Mstari wa 5 anasema hivi. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao na maneno mengine mengine. Leo hii ukifundisha kanisani kwamba wanawake watii waume zao unakuwa kama muhaini. Yani mwaini kama mtu anataka kupindua serikali. Yani kama umeongea tatizo kubwa kabisa, umekosea sana. Haa, ndiyo siyo? Ndiyo siyo? Okay, wewe niulize. Mtu tafute hakimu ambaye ni yuko katikati. Hakimu ni mtu ambaye anatakiwa siwe na asiegamie huku, asiegamie huku. Anatakiwa katikati. Wewe tuchukulie labda mtu, wewe niseme, labda tuanze na baba na mama, tuanze na mama. Labda mama ana watoto wanne. Wawili wa kiume na wawili wa kike. Ndio? Tutafute hakimu. Huyu mama anatamani hao watoto wake wanne wawe na miji salama, ndoa salama, ndio sio? Huyu mama ukimuuliza kwamba mabinti zake wakienda kuolewa wawatii waume zao, anaweza akaona kama wanaonewa wao mabinti, akasema. Lakini ukimwambia kwamba waume vijana wake wa kiume mabinti wake zao wasiwatii, anasema hapana, wanatakiwa watii. Yaani huku anatafuta kuwe na haki, huku kusiwe na haki. Huyo sio hakimu mzuri. Hakimu mzuri anatakiwa unachowatakia mabinti zako ndicho watakie na vijana wako. Lakini nishakutana nao, utawasikia tu watu wanaongea kwenye mitandao. Akiwa analalia pale ambapo anapo. Lakini aliye mzuri anasema mabinti zangu nataka wakienda wawatii waume zao, na wake si ndio anaitwa si wake wa watoto wake si wakamala, wawatii vijana wake. Ndiyo alitakiwa awe wa haki. Lakini leo ukisema hizo habari unakuwa kama umeongea uhaini, kitu kisichostahili kabisa kuwepo. Lakini ndio Biblia imesema wawatii waume zao. Okay, nimeenda pembeni kidogo ya somo. Mimi naongelea habari za kitu cha roho. Anasema mapambo yasisitize ndani. Mapambo ya ndani ni utii, kwa kama ni mwanamke ni kumtii mume wake kama ameolewa. Lakini na mwanaume kutii mamlaka, kujali familia yake. Hivi unapojali kitu hujakitii, tuseme ukweli. Niko kukitii, unakipa umuhimu wa kwanza. Mwanaume wa kweli familia yake ni muhimu kuliko vitu vingine vya pembeni. Kwanza wa kwanza ni Mungu wake. Lakini uzito huko huko kwenye haki, sisi tunaita haki za kijana, si haki za wanawake. Ni hapo lazima tuweke uzito. Nipo penye shida zaidi. Petro ndo amesema, neno la Mungu amesema, roho wa Mungu amesema. Hem tuende katika kitabu, tunakaribia kumaliza. Nasema tusome pengine vipindi, kwa hiyo msio na shida. Hem tusome katika Timotheo, Paulo naye anasema hivyo, akimwandikia Timotheo kwa habari ya kanisa aliyokuwa analisimamia. Timotheo wa kwanza, mlango wa pili, mstari wa 9. Timotheo wa kwanza 2:9, anasema. Timotheo wa kwanza 2:9 anasema. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kujisitiri ni kujifunika viungo vyako visionekane, onekane ovyo. Kuna kujisitiri. Kujifunika vizuri. Anasema wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kwa lugha nyingine, leo hii fikira iliyopo mtaani, iliyoko duniani ni kwamba mtu aliye na ambapo viungo vyake vinaonekana ovyo ovyo ndio kajipamba vizuri. Kulingana na neno la Mungu ni kinyume chake, kwamba yule ambaye amejisitiri vizuri hilo ndio pambo. Wewe niambie, niongee kama mwanaume, mimi ni mwanaume. Mwanamke aliyejisitiri vizuri, simaanishi yule anaye kujifunika mpaka kwa unaona ukafikiri ni paka anatokeza kwa mle. Sio unaona kama macho hapa kabara, sio nasema ni mtu ambaye viungo vyake vile vya ambavyo vinastahili kustiriwa vimestiriwa. Vidole vinatakiwa viwe nje. Au la uvae glove labda sio. Macho yawe nje. Miguu chini inaweza kuwa kwenye viatu, inaweza kuwa sio kwenye viatu, lakini maungo mengine yaliyoko huku yote yanapanda kwa. Mengine yanaonekania ndani ya nguo, by the way. Nguo iko lakini kama haipo. Sikuongelee hao. Wewe mbe, aliyejisitiri vizuri, aliyejipamba vizuri. Ngoja nikwambie, nenda ongea kwa niaba ya wanaume karibu, labda mashoga. Mashoga huwezi kujua ana akili gani, maana wale sio wanaume tena. Lakini wanaume kamili, na ambao mimi nawawakilisha, mwanamke aliyejipamba, aliyejifunika, aliyejisitiri vizuri ni pambo. Ni pambo halisi. Ni kama hapa nyuma yako. Pambo ukitoa mapambo utajisikia vibaya. Yanavutia. Ni pambo. Lakini yule aliyeenda, yani ukikutana mwanamke amevaa kikaptura miguu, mguu mmoja umesimamia kushoto mwingine kulia, ni yeye anaenda lakini anakuwa ana una, yani ukiwa na kitambaa unaweza kutapika. Na wanaume wengi wanafanya. Lakini hawatakwambia, atakutumia mwili wako atakutupa. Lakini Mungu anaongea yaliyo sahihi, yaliyo sawia. Anasema hivi. Mungu anasemaje? Vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kuachia maungo uchi. Ndicho alichosema. Ya kujisitiri, kujifunika. Pamoja na adabu nzuri. Adabu nzuri ni nini? Kuangalia kinywa chako kinanenaje. Mienendo yako. Ubishi wako. Maneno ujuaji. Hakuna kitu kibaya kinachouzi kama mwanamke mjuaji. Nena kibiblia. Nasema ameongea biblia hapa. Ningekuwa na nena mwenyewe ningepata hapo ujasiri. Nasema kwa sababu nasoma. Sina huo ujasiri. Mimi sina huo. Mimi macho yangu yanainama muda mwingi. Sina nguvu sana. Lakini ambaye kwenye ujasiri katika Kristo, hapo uniondolee. Kwa sababu ana mbele yangu ngao iliyoko mbele yangu ni Kristo. Ndio kinga yangu. Anasema pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Moyo wa kiasi ni nini? Ni moyo usio na tamaa iliyopitiliza. Au usio na tamaa kwa ujumla. Moyo wa kiasi. Leo itakuta, baby nipe hiki. Baby nataka hiki. Nataka hela ya kusuka. Nataka hela ya pepe. Hakuna mwisho. Anasema si kwa kusuka nywele. Kusuka nywele sio kusuka kwamba ni sifa ya kubwa sana. Mungu anachosema wakati mwingine, Biblia haiwezi kumaliza kila kitu kafafanua, lakini ukisoma yote, mstari mmoja hauwezi kutosha. Ukisoma jumla, Mungu ana shida na wanawake kusuka hizo nywele. Lakini asilenge kwa ajili ya kutafuta kujionyesha, kuonyesha thamani kubwa kwamba hizi nywele unaziona hizo 100,000 hizi. Sicho Mungu anachotaka. Sema si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, kama nilichokuwa nasema Petro, wala kwa nguo za thamani. Usivae kwa lengo la kuonyesha kwamba hiki hata unakiongelea hiki mcharati nini. Sicho anachotafuta. Na hivi ndio vinaua ndoa, by the way. Mnabeba mizigo ambayo hamna uwezo, hatimaye inabidi mwachane mmoja akatafuta ambapo anaweza kabeba. Bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu ni kumcha Mungu. Matendo mema. Kukaribisha watu. Lugha yenye mipaka. Mavazi yenye kujiheshimu na kujisitiri. Hivyo vitu sio vitu vigumu sana, wala sio vitu vibaya, lakini dunia na shetani wake wamevipata sura kwamba ni ushamba, ni vitu vipotoka wakati. I don't care. Mungu uwezo kampa. Uwezo kumwonea Mungu. Ni kwa kitabu tu. Nani yuko pamoja na mimi? Twende katika kitabu cha Isaya. Tuko tunamaliza. Twende kwenye Isaya. Tuko tunaangalia ndani na nje. Ndani anasema ni moyo wa kiasi, kutokuwa na tamaa, kuwa na nia, kutokulenga vitu visivyo, yani kuwa na adabu nzuri. Nje ni kusuka manywele, kujitia madhahabu, macheni, manini, wengine mpaka wanachora matatu, na vitu gani. Ni upuuzi mbele za Mungu. Mbele za dunia utaonekana unaweza. Tusogee, tuende katika kitabu cha Isaya, tuende haraka. Sikilizeni. Isaya mlango wa 3. Isaya 3, tuende haraka. Tunakaribia kumaliza. Tuko kwenye mistari miwili ya mwisho. Isaya 3 anasema hivi. Isaya 3. Mstari wa 16 anasema hivi. Sikiliza. Anasema Anasema Bwana akasema kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi. Hilo ni pambo zuri hilo. Kiburi ni pambo baya. Na kuenenda na shingo zilizonyooshwa. Anataka anyooke watu wote wamuone. Hata kama ni mfupi kama kikombe, anataka kujirefusha na viatu na shingo ili kusudi aonekane na kila mtu. Anasema na shingo zilizonyooshwa na macho ya kutamani. Huyu mtu tamaa, ametamaniwa yeye au ndo anatamani huyu? Huyu hajatamaniwa akatamani. Macho ya kutamani. Wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini. Ukisoma kibiblia vizuri, hizo ni hayo ni magonjwa, hayo ni makasa, pele za utosini. Na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikio na vikuku na taji zao na misumari na mafurungu na vitambi na vimbweta na marashi na vitu na vitu vingi. Kwa lugha nyingine Mungu anasema hawa watu wanajipamba mapambo ya nje, wamerarua nje, ndani kuko kumejaa kiburi, kumejaa ujuaji, kumejaa tamaa, kumejaa ukatili, kumejaa uchawi ndani. Mungu anasema sicho ninachokitaka, rarueni ndani, kunje msi kutafuta tu polepole. Ndicho anachokisema Mungu. Hebu tumalizie kwa kitabu cha Mithali mlango wa 31. Uwezo ukasema habari za mapambo na kuna zamani mbona kama vile leo unasema wanawake, Biblia ndio imesema, lakini vile vile tatizo liko lipo kwa sehemu kubwa jamani. Hapa hatupigi kura kwamba tunachagua zamu kwa zamu, si hapana. Pale penye tatizo, hata kama tatizo likidumu mwaka mzima, tutaendelea hapa hapo mpaka litakapopungua au litakapoisha. Tusonge mbele. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 31 mstari wa 30, Biblia inasema upende. Mithali 31:30 inasema upendeleo ni kudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ni atakayesifiwa. Ucha Mungu, Mungu anasema ndio mzuri. Huko nje uzuri, upendeleo, yule ni nini? Azima hivyo vinadanganya, ni vya muda by the way, lakini kumcha Bwana, kumcha Bwana ndio moyo uliopondeka. Ndio moyo uliolaliwa. Ndio anapata sifa na kibali cha Mungu. Nani ameelewa tuliyosema leo? Mungu abariki sana, tutakuwa tumeishia hapa. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunaomba yakamee maneno haya yakazae matunda yanayodumu hata uzima milele. Mungu, naomba ukawaambatane na watu wako, ukawabariki, ukawalishe, ukawashibishe na ukawakumbushe yote na kuwatia nguvu katika kuishi. Ni katika jina lako Baba wa mbinguni tunaamini na kupokea yote. Amen.